wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Duża koncentracja służb imigrantów, kolejny siłowy szturm na polską granicę, możliwy w poniedziałek. Rząd w trybie pilnym ma zająć się ustawą o ochronie granic. Po Turcji teraz Syria zawiesza połączenia lotnicze z Mińskiem. Nie ustaje napięcie na pograniczu Polski z Białorusią. Minionej doby doszło do ponad 200 prób nielegalnego sforsowania naszej granicy. Do najpoważniejszego incydentu doszło w Wólce Terechowskiej koło Czeremchy. Około 100 osób próbowało przedrzeć się na polską stronę. Próbę udaremniono. Jak wynika z informacji polskich służb, Białorusini mogą próbować nakłaniać migrantów na przeprowadzenie w poniedziałek szturmu na granicę. Celowo rozpowszechniają plotkę, jakoby w poniedziałek na granicę miały przyjechać busy z Niemiec. W tym czasie, jak przekonują, Polska Straż Graniczna nie będzie nikogo zatrzymywać. Relacja Karola Surówki. Według Straży Granicznej Białorusini najprawdopodobniej chcą nakłonić migrantów do przeprowadzenia kolejnych szturmów. Podejmujemy działania, by poinformować ich, że są okłamywani, mówi Stanisław Żaryn. Żadnej takiej zgody na przemarsz przez polską granicę nie ma. Tej nocy doszło do eskalacji napięcia na granicy. Białoruscy funkcjonariusze zorganizowali kolejne szturmy migrantów. Między innymi w Wólce Terechowskiej koło Czeremchy, gdzie około 100 osób próbowało przedrzeć się na polską stronę. Białoruskie służby użyły dodatkowo pojazdu, by zniszczyć polską zaporę. Próbowali także oślepić polskich mundurowych światłem z reflektorów i laserów. Migrantom rozdano też pojemniki z gazem łzawiącym, mówi Stanisław Żaryn. Widzimy, że strona białoruska jest zainteresowana eskalowaniem napięcia. Straż Graniczna odnotowała wczoraj łącznie 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Rząd w trybie pilnym ma zająć się ustawą o ochronie granic. Jest konieczna po tym, jak przestanie obowiązywać stan wyjątkowy. Gdy tylko ustawa trafi do Sejmu, będzie ważnym testem dla opozycji, mówi wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk. Będzie kolejny sprawdzian dla opozycji. Zobaczymy, jak teraz zagłosuje w sprawie zmiany ustawy o ochronie granicy. To będzie bardzo ważne głosowanie paradoksalnie, bo ono będzie bardzo pilnie obserwowane na Białorusi i w Rosji pod kątem tego, czy dalej jest ten podział polityczny w Polsce. Jeżeli tego podziału politycznego nie będzie, to będzie bardzo otrzeźwiająco działało na reżim białoruski i rosyjski. Stan wyjątkowy został wprowadzony w części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego. Obowiązuje od 2 września do końca listopada. Syryjskie linie lotnicze Chamwings zawieszają połączenia lotnicze z Mińskiem. Jak poinformowano w komunikacie firmy, powodem tej decyzji jest sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Chamwings to prywatne linie z siedzibą w Damaszku. To drugie co do wielkości syryjskie linie lotnicze. Wcześniej turecki przewoźnik ogłosił zakaz sprzedaży biletów dla obywateli państw, z których pochodzą migranci, m.in. Iraku, Syrii i Jemenu na loty do Białorusi. Jako cel na ten długi weekend wielu wybrało kierunek południe. Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów wyruszyło na szlaki. Efekt? Pełne ręce pracy mają ratownicy. Toprowcy sprowadzają właśnie 3 turystów z kazalnicy Mięguszowieckiej. Trzeba pamiętać, że choć w górach pogoda dopisuje, to w wyższych partiach panuje prawdziwa zima. To znaczy jest obrudzenie, może być gdzieś cienka warstwa śniegu. Dotyczy to szczególnie najwyższych partii Tatr, ale też takich miejsc ocienionych, które są po północnej stronie ścian skalnych żlebów. Więc idąc gdzieś wyżej, no obowiązkowo powinniśmy mieć jakieś raki, raczki, kijki teleskopowe. Mówił Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Planując wyprawę, warto pamiętać, że dni są wyjątkowo krótkie, a o 16 w górach zaczyna robić się ciemno. Ten wieczór będzie należał do legendarnej poetki Agnieszki Osieckiej. Jutro o 19:00 Antena przypomni koncert Kobiety mojego życia z 93 roku z piosenkami Agnieszki Osieckiej i artystką w roli prowadzącej. Z kolei o 20:05 premiera spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej. Oba wydarzenia, oprócz osoby poetki, łączy Ewa Błaszczyk, dla której oba te spektakle są ze sobą nierozerwalnie złączone. Cała Osiecka się ze sobą łączy i tamten koncert, i ten koncert, i to, co się przypomina. Po prostu ja mam w sobie to, że ja mam jej bliskość. Po prostu znałam ją, więc to jest jeszcze inaczej. Agnieszki nie ma z nami, ale jak czytam ten tekst, po prostu zawsze żyje. Poza tym widzę ją w tym momencie, widzę jej ironię na przykład. Więc mi się to wszystko łączy po prostu razem, ale też się jakoś tak robi, tęskno się robi. Na scenie utwory Agnieszki Osieckiej wykonają także Barbara Kraftówna, Kamila Klimczak, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski, a wszystko przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Zbigniew Brudka, najwybitniejszy polski panczenista, już zdążył oddać się pracy zawodowej, a jest strażakiem, lecz w pewnym momencie zapragnął wrócić na lodowy tor i powalczyć o przepustkę do Pekinu 2022. Mistrz olimpijski z Soczi 2014 zajął trzecie miejsce w biegu masowym podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Tęskniłem za rywalizacją, za tym, żeby tutaj wystartować po raz kolejny. Dla mnie to wielkie wydarzenie. Szkoda, że troszeczkę mam okrojoną atmosferę ze względu na pandemię, ale cieszę się bardzo, że po raz kolejny Puchar Świata gości w Tomaszowie Mazowieckim. Mam nadzieję, że nie ostatni. 37-letni mistrz na 1500 metrów, czyli na swym koronnym dystansie, był czwarty w grupie B. Angelika Wójcik zajęła 11, a Kaja Ziomek była 13 na 500 metrów w grupie A. Sobotnie zmagania zakończył bieg drużynowy kobiet. Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń i Karolina Bosiek uplasowały się na czwartej pozycji. Pozostajemy na lodzie, ale niestety ze znacznie gorszymi wieściami. Polskie hokeistki przegrały z Czeszkami 0-16 podczas turnieju kwalifikacyjnego na Igrzyska. To druga porażka Polek, które do Pekinu na turniej olimpijski raczej już nie polecą. Na stokach narciarskich nieco lepiej, ale też bez fanfar. Maryna Gąsienica Daniel z pierwszymi punktami Pucharu Świata, lecz w prestiżowym austriackim kurorcie Lech Zürich nie zawojowała slalomu giganta równoległego. Z 13 miejsca wyszła z kwalifikacji, ale potem odpadła w 1/8 finału po porażce z Niemką Leną Dürr. Wygrała Słowenka Andrea Slokar. Marynę sklasyfikowano ostatecznie na 11 miejscu. A teraz Gdynia, a tam polscy rugbyści wygrali z Niemcami 21-16 w meczu zaliczanym do cyklu Rugby Europe Trophy. Wszystkie punkty dla biało-czerwonych zdobył kopacz Wojciech Piotrowski, Piotrowicz, który wykorzystał 7 rzutów karnych. Staram się nie zawieść kolegów, bo wiem, że oni włożyli ogromną pracę do tego, aby osiągnąć ten rzut karny. Myślę, że mecz mógł się podobać. Był to mecz walki, zdecydowanie ciężkiej walki. Aczkolwiek wyszliśmy z nastawieniem o zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że po prostu musimy wygrać ten mecz. W pierwszej połowie było trochę niedokładności, brakowało troszeczkę wykończenia. W szatni porozmawialiśmy, powiedzieliśmy sobie kilka słów, jak mamy to naprawić. I myślę, że to jest praca całego zespołu przez ten tydzień, przez ciężki obóz, który pracowaliśmy, i ten sukces, to zwycięstwo. To jest to zwieńczenie tej ciężkiej pracy. Sport w Trójce tuż po 21:00. Będzie o cudach w Brazylii. Lewis Hamilton wykluczony z wczorajszych kwalifikacji Grand Prix w São Paulo, bo nie przeszedł kontroli technicznej, a Max Verstappen zapłaci wysoką grzywnę za dotknięcie bolidu Hamiltona. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczór i noc pod znakiem chmur, a na zachodzie dodatkowo może spaść deszcz. Jutro znów pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Popadać może na zachodzie na termometrach od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela?

Program trzeci Polskiego Radia i Prince, utwór artysta, którego znają na pewno wszyscy fani instalacji gazowych w samochodzie. Let's Go Crazy, ten utwór właśnie wybrzmiał. Tymczasem, proszę Państwa, w latach 70. w Wielkiej Brytanii istniał zespół Warsaw, Warszawa, kiedy grał punkową muzykę, ale kiedy doszli panowie do wniosku, że pora na coś nowego, zresztą idąc śladami Johna Lydona, znanego jako Johnny Rotten, postanowili grać bardziej melodyjnie, trochę bardziej posępnie, wolniej i trochę bardziej refleksyjnie i dołączyli do tak zwanej nowej fali, czy też postpunka, zmieniając nazwę na Joy Division. Teraz posłuchamy właśnie zespołu Joy Division. Zresztą potem, jak Joy Division się rozpadł, został zawieszony po śmierci Iana Curtisa w roku 80, powstał zespół New Order, którego również dzisiaj posłuchamy niebawem. Natomiast najpierw rzeczony Joy Division, Disorder najpierw, a potem Atmosphere w trójce w Departamencie Rytmu. Trójka. Program trzeci. by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with due care, don't walk away, in silence, don't walk away. Nie, na antenie Trójki nam się zrobiło dzięki Joy Division. Kiedy w roku 80 Ian Curtis przedwcześnie odszedł z tego świata, panowie z zespołu Joy Division, którzy pozostali, postanowili kontynuować działalność muzyczną, ale pod inną nazwą. Założyli zespół New Order, którego teraz posłuchamy. Blue Monday na początek, czyli taki smutny poniedziałek, mimo że mamy wesołą sobotę. I True Faith to za chwilę, czyli dwa utwory od New Order na antenie Trójki. Będzie jeszcze trochę lirycznie, potem podniesiemy tempo. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. New Order, ten utwór nosi tytuł True Faith. To przypomnę tylko, że największym specjalistą od zimnofalowych brzmień w Trójce jest redaktor, magister Michał Migała, którego program Zimna Fala można usłyszeć w każdą sobotę od 13 tutaj właśnie na naszej antenie. Czyli dzisiaj po 13 magister Michał Migała dzielnie walczył właśnie z tymi brzmieniami, które również teraz słychać na antenie Trójki w Departamencie Rytmu. Będzie więcej takich brzmień jeszcze dzisiaj w programie, natomiast mam dla Państwa oczywiście także więcej gitarowych brzmień, także do północy to wszystko się tutaj pojawi. Teraz zajmiemy się zespołem Wipers, wycieraczki po prostu po naszemu by to było. To był zespół założony w Portland w Stanach Zjednoczonych w roku 77. W roku 89 na 4 lata zawiesił działalność po to, żeby potem w roku 99 ostatecznie uznać, że to już i że wystarczy. 10 członków się przewinęło przez ten zespół, a mimo to uznawany jest zespół The Wipers za jeden z najbardziej wpływowych muzyków, tak twierdzą zespołów, tak twierdzą przynajmniej krytycy muzyczni. Zatem, skoro tak, to przypomnijmy sobie dwa utwory: Nothing Left to Lose za chwilę, a najpierw Taking Too Long na antenie Trójki. Proszę bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. day you made your mark on me. I can wait for a million years, but can you wait for me? Nothing left to lose. Nie ma już nic do stracenia. Zespół The Wipers. I w ten sposób żegnamy zimną falę w Departamencie Rytmu dzisiaj. Mam nadzieję, że ten wybór artystów i utworów przypadł Państwu do gustu. Kontakt ze mną niezmiennie łukasz.ciechański@polskieradio.pl. W ten sposób można się odezwać, jeśli ktoś z Państwa taką potrzebę poczuje. Po godzinie 20 między innymi Pet Shop Boys, między innymi Michael Jackson, a jak jesteśmy przy Michaelach, to i George Michael też się pojawi, bo to Departament Rytmu, a panowie zdecydowanie rytmiczne utwory w dorobku swym posiadają. Na zakończenie tej godziny jeszcze Peter Gabriel i Big Time, utwór z roku 86, który wprowadza trochę więcej optymizmu i radości niż muzyka nowofalowa, która miała być muzyką refleksyjną wobec tego, że punk się skończył, a teraz zaczynamy coś nowego. Zatem my również zaczniemy coś nowego dzięki panu Peterowi Gabrielowi. Już teraz na antenie Trójki Big Time. We'll be right back.